ਚਮਚਾ ਲਿੱਤਾ ਈ ਲਿੱਤਾ ਭਾਜੀ ਲਿੱਤਾ ਢੋਲਕੀ ਲਿੱਤਾ ਈ ਲਿੱਤੇ ਭਾਜੀ ਲਿੱਤੀ ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੀ ਰਿਹਾ ਏ ਮਨ ਲਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ बजाने आए सबकी बैंड बजाने आए सबकी बैंड बजाने आए सबकी बैंड खोलेंगे सबकी डोंट माइंड ओ के जो को कुछ कुछ होता है लव आज कल है जोरों से पर डरते हैं सात फेरों से लव आज कल है जोरों से पर डरते हैं सात फेरों से बैंड खोलेंगे सबकी डोर बज गया मैं हूं ते यार चमचा रख दे ढोलकी रख दे यार मेरी भी बज गई है और चमचा रख दे ढोलकी रख दे मेरी बज गई और रख रहे भाजी तुम हाइपर हो रहे हो ओ यार बज गई तू पूछ ना यार किदा दसा मैं बज गया मैं गले दी।